صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bu mübarek gecede Ehl-i Beyt imamlarından ve 12 imamdan İmam Muhammed el-Bakır radıyallahu hazretlerinin siyerinden bahsedeceğiz inşallah. Allah nasip ederse inşallah Cafer-i Sadık Hazretlerinin dersine de geçeceğiz. Radıyallahu Teala. Bunlar 12 imam birbirlerinden gelen imamlardır. Birbirlerinin çocuklarıdır. Hazreti Ali Efendimiz başta birinci olunca ikinci olarak, Hazreti Hasan Efendimiz üçüncü olarak, Hazreti Hüseyin Efendimiz dördüncü olarak, Hazreti Hüseyin Efendimizin oğlu İmam Ali Zeynel Abidin Hazretlerini zikrettik, değil mi? Şimdi dersimiz İmam Zeynel Abidin Hazretlerinin oğlu İmam Muhammed el-Bakır radıyallahu teala Hazretlerinin hakkında olacaktır. Bu sıraya göre ne oluyor? Beşinci imam oluyor, değil mi? Bakır lakaplarındandır. Esas adı Muhammed'dir. Bakır adı lügat manası itibariyle efendim ilmi yarıp çıkaran, ince ilimleri ortaya çıkaran anlamındadır. İlimde zirvedir. Hicretin 57. senesinde Safer ayının 3. gününde Medine-i Münevvere'de dedesi Hazreti Hüseyin Efendimiz vefat etmeden, şehit edilmeden 3 sene evvel doğmuştur. Künyesi Ebu Cafer'dir. Yani Cafer'in babası, çünkü oğlu Cafer-i Sadık radıyallahu anh. Lakapları 3 tanedir. El-Bakır, El-Şakir ve El-Hadi olmak üzere en meşhur lakabı Bakır'dir. Zübeyir İbni Muhammed İbni Müslim El-Mekki Hazretleri anlatıyor. Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhuma'nın yanındaydık diyor. Cabir İbni Abdillah büyük sahabi, çok hadis rivayet eden, Ebu Hureyre gibi meşhur, ezan rüyasını gören, işte ezan hadisi ondan geliyor. Meşhur Cabir Hazretleri onun yanında bulunuyorken İmam Zeynel Abidin, yani Hazreti Hüseyin'in oğlu olan, geçen haftaki dersimizde anlattığımız zat yanına geldi. Yanında da oğlu Muhammed vardı. O Muhammed dediği kim? Bu zat. Şimdi dersini yaptığımız Muhammed el-Bakır. O da yanındaydı. Küçük çocuktu. İmam Zeynel Abidin bu oğlu Muhammed Bakır Hazretleri küçükken dedi ki git amcanın başını öp dedi. Alnından öp dedi. Amca dedi Hazreti Cabir için diyor. O da yanaştı. Hazreti Cabir'in başından öpünce Hazreti Cabir'in gözleri kör olmuş o zaman. Yaşlanınca gözleri görmez olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında görüyordu. Sonra gözleri görmediği için bu kim dedi. O da dedi ki babası benim oğlum dedi, Muhammed dedi. O zaman lakabı Bakır daha takılmamış olabilir. Çünkü Bakır ilimleri ortaya çıkarttıktan sonra lakaplandı büyüyünce. Hazreti Cabir onu kucakladı. Dedi ki ya Muhammed, bu şimdi Efendimiz değil. Çocuğa diyor. Ey Muhammed diyor. Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yagravuke selam. Allah'ın Resulü Muhammed, deden sana selam söylüyor. Nereden icap etti? Ne alaka? Dediler ki ya Ebu Abdillah, Cabir Hazretlerinin künyesidir Ebu Abdillah. Ne manada bu, sen Resulullah'ı zuhuratta mı gördün? Epey sene evvel vefat etmiş. Bu selam nereden geldi? Dedi ki ben bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunuyorken Hazreti Hüseyin torunu onun kucağındaydı. Torunuyla oynuyordu. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, ya Cabir, ben de yanındaydım diyor. Ey Cabir, yûledü libnil Hüseyin ibnün yukâlülehu Ali. Bu Hüseyin oğlum var ya, torunu için söylüyor, o da küçük. Bunun bir çocuğu olacak. Adı Ali olacak. O Ali dediği kim? Ali Zeynel Abidin. Geçen dersin konusu olan zat. İmam Muhammed el-Bakır'ın yani babası. Feyzâkâne yevmul kıyameti yunâdî münâdin. Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, bu Hüseyin'in oğlu olacak. Adı Zeynel Abidin, yani Zeynel Abidin demiyor Resulullah Efendimiz. Esas ismi zaten Ali. Künyesi o. Şey, lakabı. Adı Ali olacak. Kıyamet günü olduğu zaman bir münadi dellal bağıracak. Liyekum seyyidül abidin. Ahirette ibadet edenlerin efendisi kalksın dendiği zaman o kalkacak. Yani dünkü zat. Geçen dersteki zat. Feyekum Ali ibnül Hüseyin. Hüseyin'in oğlu Ali Zeynel Abidin kalkacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görmeden haber verdi. Hazreti Hüseyin çocuk. Ve yûledül Ali ibnül Hüseyin ibnün yukallu Muhammed. Bu Hüseyin'in oğlu Ali olduktan sonra o Ali'nin de bir çocuğu olacak. Onun adı da Muhammed olacak. İşte bu Muhammed el-Bakır'ı söylüyor. Ya Cabir, ey Cabir, in edraktehu fe akrihu minnisselam ve in lakaytehu fe alemenne bekaike ba'dehu kalil. Ey Cabir, şunu bil ki onu sen göreceksin. Yani Hazreti Hüseyin'in torununu, Hüseyin'in oğlu olacak Ali Zeynel Abidin. Onun oğlu olacak, adı Muhammed konacak. Onu sen göreceksin. Ona kavuştuğun zaman benden selam söyle. Bir de şunu bil ki onunla görüştükten sonra artık senin dünyada kalma süren çok azalmıştır. Vefatın yanaşmıştır. Hazreti Cabir onu sarıldı. Deden Resulullah selam söylüyor dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün yaşadı. Hazreti Cabir vefat etti. Kaç mucize var burada? Hüseyin'in oğlu olacak. Bir mucize. He? Adına Ali konacak. Bir mucize. O Hazreti Cabir demedi ki ben böyle hadis biliyorum, adını Ali koy. Yazacağız. Hangisini okudun da bunu da söylüyorsun? Hangi kitaptan, bir şey sorayım sana. Ne okudun? Üsküt ve selam, Üsküt ve selam. Mübarek, yazmakla baş olur mu? Bak boynum tutuldu yazmaktan. Okuyan kalmadı, kafayı döndüremiyorum. Evet efendim. Şimdi bir mucize oradan, bir mucize oradan. Ondan sonra onun oğlu olacak. Mesela burada mesele ne? Hazreti Hüseyin kısır değil. Bir mucize. Çocuğu olacak. Bu gayba giriyor. Çocuğun olacağını kim ne bilir? Ondan sonra onun oğlunun adı ne konacak? Efendim Ali konacak. İkinci mucize. Onun oğlu olacak. Bu da ne demek? Bir de bak, kısır değil. İkincisi kız olur, oğlan olur. Oğlu olacak diyor. Onlar da ayrı mucize. Adına ne konacak? Efendim Muhammed konacak. O bir mucize. Ondan sonra da senin yaşaman az olacak, bir mucize. Bak ne kadar mucizeler bir araya birikti. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaki itikadımızı kuvvetli eylesin. İmam Muhammed el-Bakır radıyallahu anh, Cabir ibn Abdillah el-Ensari hazretlerine soruyor. Muhammed el-Bakır. Ayşe radıyallahu anh ile Hazreti Ali arasında bazı şeyler oldu ya, Cemel vakasında. Diyor, bu hususta ne dersin? Hazreti Cabir diyor ki, bir gün Ayşe'nin radıyallahu anh'a yanına girdim. Dedim ki, Ali İbni Ebi Talip hakkında ne dersin? Aralarında da biraz harpler oldu. Hazreti Ayşe diyor, başını eğdi. Bir süre durdu, sonra kaldırınca şöyle bir beyt söyledi. اِذَا مَتِّبُرُ حُكِّ عَلٰى مِحَكِّنْ تَبَيَّنَ غِشُّهُ مِنْ غَيْرِ شَكِّنْ وَف۪ينَ الْغِشُّ وَالذَّهَبُ الْمُصَفَّى عَلِيٌّ بَيْنَنَا شِبْهُ الْمِحَكِّ. Hazreti Ayşe'nin de ne kadar şiir söylediğine bak, şaire annemiz, ne kadar edebiyatçı. Diyor ki böyle karışık altınlar olur. Bunlar mihek taşına vurulur. Mihekke vurulduğu zaman gışı ile safi altın olanı o mihek taşına yapar, birbirinden ayırır. Bizim içimizde de diyor gıllü gış var. Karışık adamlar da var, safi altınlar da var. Ali de nasıldır biliyor musun? Ali'nin yeri mihek taşı gibidir. O diyor kimin ne mal olduğunu seçer. Yani aralarında demek ki Hazreti Ayşe ile Hazreti Ali Efendimiz arasında ki bu meseleyi de İmam Muhammed el-Bakır vasıtasıyla biz öğreniyoruz. Hazreti Cabir'e yöneltilen sualden. Ne anlaşılıyor? Nefsani bir buz yok. Şahsi bir kin ve nefret yok. Nasıl birbirlerinin faziletlerini itiraf ediyorlar. İmam Muhammed el-Bakır Hazretleri diğerlerinde geçen anlattığımız gibi cariyelerden mesela Farisilerden falan değil. Annesi falan. Efendim annesi Hazreti Ali Efendimiz'in Hazreti Hasan oğlu Hasan Efendimiz'in kızı dolayısıyla annesi de babası da Haşimi ve Ehl-i Beyt'ten anne tarafında da ne yok? Dışarıdan gelme yok. Mübarek yüzüğünün nakşında yüzük taşlarına nakış yazarlar. Ne yazmış? Rabbi la tedirni ferden. Ya Rabbi beni tek başıma bırakma. Bu da ayettir. Zekeriya Aleyhisselam çocuğu olmadığı vakit böyle dua etti. Yüzüğünün nakşına onu yazmıştı. Bir de şu kelimeleri yazdığına dair rivayetler var. Eskiden bu yüzüklere çok nakış yaparlardı. Yani işleme. Onlara da yazılar yazarlardı. Bütün sahabenin, büyüklerin yüzüklerinde ne vardı? Böyle yazılar vardı. Bunlar hikmetli sözlerden ibaret ediyordu. Ne diyor? Zanni billahi hasen ve bin nebiyyil mü'temen ve bil vasidil minen ve bil hüseyni vel hasen. Bu da şiir halindedir. Allah'a karşı inancım güzeldir. O güvenilir peygambere karşı da zannım güzeldir. Sonra Hazreti Ali dedemize, Hüseyin ve Hasan efendim amcalarımıza, dedelerimize, babalarımıza onlar hakkındaki düşüncem güzeldir. Ne demek? Onlar bana himmet edecekler ve şefaat edecekler diye düşünüyorum diye yazdırmıştı. Radıyallahu teala an. Bu mübarek zat Muhammed el-Bakır dendiği zaman bütün ilimler, tefsir ilmi, hadis ilmi, Kur'an ilmi, siyer ilmi, edebiyat bunda zuhur etmiştir. Sayısız ilimler kendisinde bulunmuştur. Hazreti Hasan ve Hüseyin'in evladından din ilmi, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, tasavvuf hususunda İmam Muhammed el-Bakır'dan zuhur eden ilimler kadar hiç kimseden bugüne kadar zuhur etmemiştir. Ve zaten Bakır denmesi ilimleri ne yapıyor? Efendim tarlayı sürer gibi ilmi sürüyor böyle, açıyor, hazır hale getiriyor, insanlara ulaştırıyor. Hakkında çok faziletler ve menkıbeler zikredilmiştir. Şimdi azatlısı, azatlı kölesi Eflah. Onlar da mübarek zatlar radıyallahu anh. Bunların azatlı köleleri bizim şimdiki ağalarımızdan üstün ha. Onların azatlı köleleri bizim ağalarımızdan üstün. Biz neyiz biz? Hürmüşüz de, efendiymişiz de, beyefendiymişiz de. Rezil olmuş adamlarız. İtibarımız kalmamış dünyada. Beş paralık olmuşuz. Fransa geliyor oradan bindiriyor. Hiçbir Müslümana sormuyor. Bu kadar Müslüman ülke 60 küsur. Bir kendi aralarında orduları yok. Kuvvetleri yok. Birleşmiş Milletleri yok. NATO güçleri yok. Geliyor Müslümanın evine barkına gavur giriyor. Madem burada bir eşkıya var, Kaddafi gibi bir eşkıya var. Bunu durdurmak için İslam aleminin gücü yeter. Yeter ama Yahudi seni güç etmez ki. Yahudi seni birbirine düşürmüş. Kukla devletler kurdurmuş. Başına da masonları getirmiş. Son kullanma tarihine kadar da kullanıp sıkıp sıkıp suyu tüketilince de atmış. Şimdi bunun dönemi bitmiş herhalde. Böylece efendim bu kadar Müslüman millet kalkmışız. Rahatımız yerinde. Evlerimiz var, ocaklarımız var. Kimimizin yatları var, katları var. Arabalarımız son model. Kimimizin gemileri bile var. Ama ve lakin itibarımız sıfırın altında. Fransız Frenk gavuru. Frenk gavuru meşhurdur değil mi? Fransız gavurunun adı nedir eski tabirle? Frenk gavuru denir. Hani İmam Rabbani diyor, Yezid'in yaptığını Frenk gavuru yapmaz işte. Anla, Frenk Fransız işte. Fransız rahat durur mu? Geldi en evvela, o bindiriyor, öbürü bindiriyor, öbürü bindiriyor. Bize de hamilik düştü. Bize de ne düşüyor? Onları korumak. Çöpçülüğe bak, rezilliğe bak, başımıza gelene bak. Bizim ne itibarımız var? Biz ağaymışız da hürmüşüz. Ne hürüyüz be? Köleden aşağıyız. Allah bizi azat eylesin. Amin. Gavurların boyunduruğu altından İslam alemini hürriyetine Rabbim halas eylesin. Amin. Yazık bize. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Hala da kendimizi de bir şey zannediyoruz. Biz Allah'a dönmeden itibarımız bize dönmeyecek. İzâ haraçtum an sünneti, benim yolumdan, sünnetimden, ehl-i sünnet itikadından çıktığınız zaman hemen hemen hocalar bile çıkmış yani. Sallatallahu aleykum men yuhifukum. Allah sizi korkutanları başınıza musallat edecek. Fela yunzaul havf min kulubikum hatta taudu ila sünneti. Siz benim yoluma dönünceye kadar korku kalbinizden çıkarılmayacak. Hep korkacaksınız. Bu korku nedendir? Biraz cesaret olsa bizde Fransız gavuru gelebilir mi oralara? Ya bu iş tamam. Burada bir eşkıya var. Milleti kırıyor, geçiriyor. Biz de farkındayız. Bizde haberlerimiz var. Ama bunu yapacaksa bir İslam birliği yapsın. Bunun gavura mı düşüyor bu iş? Öyle mi? Ya yazık. İmam Bakır Hazretleri'nin azatlısı Eflah Hazretleri anlatıyor. Diyor ki Ebu Cafer ile, Ebu Cafer kim? Künyesi bu zatın. Cafer'in babası olduğu için. Hacca gittim. Mescid-i Haram'a girdik, Kabe'ye. Şöyle Kabe'ye bir baktı, başladı ağlama. Nasıl ağlıyor biliyor musun? Hüngür hüngür hüngür sesi yükselmiş. Bütün millet toplaştı, ona bakıyor. Dedim ki anam babam sana feda olsun. Bütün millet bize bakıyor. Biraz sessiz. Dayanamıyor ki mübarek. Dedi ve hake ya eflah ve lime le arfa savti bil buka leallallah yanzuru ileyye rahmetim mini fevfuze biagade. Ey eflah dedi, nasıl ağlamayayım, nasıl sesim yükselmesin. Kabe'yi gördüm, Allah'ın evi, Allah'ın tecellisi. Belki Allah'ın bir rahmetiyle bana bakar da ahirette kurtulurum, bir tecelli gelir dedi ya. Mübarekler böyle feyizli insanlar, cezbeli insanlar, devamlı huzur üzere, devamlı Mevla ile. Kimin oğlu? Günde 1000 rekat nafile namaz kılanın oğlu. İmam Zeynel abidi. Bizim durumumuza bak. Babamız ne ki biz ne olalım? Biz neyiz ki bizim çocuk ne olsun? Bizim çocuk ne ki onun çocuğu da olsun? Kötüye doğru gidiş var. Devamlı yüksekten alçağa iniş var. Bundan sonra kalite seviyesinin yükselmesi zor. Gıdalara haram karıştı. Kazançlara haram karıştı. Sonra Kabe'yi tavafa başladı. Geldi makam İbrahim'in arkasında tavaf namazını kıldı. Tavafı bitirdi. Bir baktım secde yaptığı yer bütün sırılsıklam. Gözyaşıyla beraber. Cafer-i Sadık Hazretleri oğlu derdi. Babam gece kalkardı. Teheccüde çok dua ederdi. Yalvarırdı. Allah'a niyaz ederken derdi. Ya Rabbi ne emirler verdin, emirlerini tutmadım. Yasaklar buyurdun, ben yasaklardan kaçamadım. Şimdi kulun senin önünde diz çöktüm, huzuruna geldim. Günahlarımı ikrar ediyorum, itiraf ediyorum. Özür dilemeyi de beceremiyorum. Ben babamı duyardım diyor. Böyle dua ederdi. Halid İbni Heysem radıyallahu anlatıyor. Bu İmam Muhammed Bakır'ın sözünü naklediyor. Meğravrakat aynun min haşyetillahi teala. Bir göz Allah korkusundan yaşa boğulursa illa harramallahu ve sahibiha alennar. Mutlaka Allah o yüzün sahibini ateşe haram kılar. Eğer Allah korkusundan ağlayabildinse ve ağladığın gözyaşları da bu yanaklara döküldüyse oralara ateş değmez. Ve cehennem ona karşı sönük kalır. Fe insalet alel gaddeyni dumu'u. İki yanağına gözyaşları akarsa lem yezhek ve cehu katerun ve lazille. Yüzüne ne siyahlık gelecek ahirette, ne alçaklık vuracak. Ma min şey illa ulehu ceza illa dema. Her amelin sevabı belli, karşılığı verilmiş. Ancak gözyaşının sevabı yazılmamış kitaplarda. Fe innallahu teala yukeffiru biha buhural hataya. Allah Teala gözyaşıyla beraber ne yapar? Denizler kadar, deryalar gibi, okyanuslar misali günahı olsa adamın Allah korkusundan bir ağladığı anda hepsini affeder. Böyle derdi. Onun için kendisi çok ağlar. Ve le men nebakiyen yebki fi ümme le harramallah tilkel ümme alennâr. Bir cemaatin içerisinde Allah korkusundan bir adam ağlasa onun hürmetine o cemaatin hepsi cehenneme haram olur. Aramızda olsa böyle ağlayanlar da biz de sıyırsak bizim gözler kurumuş, kayadan beter olmuş, çıkmıyor. Zorla zorla damla çıkmıyor. Çıkmaz. Ama Allah korkusundan ağlamak meselesinde ihlas lazım. Gizli ağlamak meselesi. Tenhada ağlamak. Ve racülün dekarallaha haliyen fefadat aynâ. Seb'atun yuzullumullahu fî zulli yevme la zulle illa zullu. Yedi kişi Allah'ın gölgesine gölgelenecek. O gün başka gölge yok. Birisi de kimdir? Tenhada ağlayan. Milletin içinde falan lüzum yok. Ama elinden gelmedi, içinden geldi, dayanamadın, tutamadın, o başka. Ama kendin milletin içinde ağlamaya kendini ne yapmayacaksın? Zorlamayacaksın. Gizli tenhada ağlarsan, gözünden yaş akarsa sen azatsın. Cehennemden beraat alırsın. Ama şimdi adam ağlasa da Kabe'de ağlıyor. E sen de bakıyorsun Mekke'de, Kabe'de Altınoluk'un kapısında ağlıyor mu ağlıyor. İşte tabii hüsnü zannediyoruz ağlayanlara. Biz ağlayamıyoruz. Ben de donuk bir şeyimdir. Hiç ağlayamıyorum. Ondan sonra hüsnü zannediyoruz tabii. İmreniyoruz keşke falan ama herkesin de niçin ne ağladığı da belli değil. Adam gitti yörüğün çadırına misafir hoca yemeğini yedi, ikramına mazhar oldu. Yahu dedi şimdi para versen adama sövmek gibi gelir. Ayıp, misafir etti bizi. Ne yapayım ben de dedi biraz ayetten hadisten vaaz edeyim. Hocanın zekatı ilim vermektir. Yörükte başladı ağlama ağlama ağlama. O dedi ey mübarek adam bu kadar sene vaaz ettim senin kadar tesirlenen görmedim deyince sorma dedi bizim keçim kayboldu dedi. O konuşurken sen sakalın sallanıyor dedi. Aklıma keçim geldi dedi. Falan Allah seni dedi ıslah etsin dedi. Cahil cehennemde komşu olsa dedi. Yani komşuluk lazım değil. Bir Arapçada beyt okudu. Levkânel cahilü fil cenneti cara aleteraktül cennete vektertül ara. Hoca da sapıttı gerçi. Öyle konuş. Cenneti bırakırım cehenneme giderim diyor. Sapık mısın ya? Neyse. Ama adamın siniri bozuldu. Herifi keçiye benzetti. Ağlıyor. Şimdi adam ağlıyor. Ağlıyor da niçin ağlıyor meselesi de var. Ondan sonra Kabe'ye sarılmış ağlıyor ağlıyor ağlıyor. E ben dedim Allah korkusundan ağlıyor ne mübarek adam şuna yakın durayım ki bunun hürmetine ben de af olurum ama meğer sevgilisi kaçmış ondan ağlıyor herif yani. Şimdi böyle çok ağlayanlar var bizim milletin şu anda derdinin çoğu ne? Dünya. Yani sırf Allah için ağlamak meselesi de Rabbim cümlemize nasip eylesin. Efendim Hişam İbni Abdülmelik. Yani İmam Muhammed el-Bakır Hazretleri'nin ilimleri sonsuz. Bu yine krallardan birisi hacca gelmiş. Mescid-i Haram'a girdi. Efendim İmam Muhammed el-Bakır Hazretleri de mescitte azatlısı Salim'e diyor ki azatlısı Salim ona diyor ya emiral müminin işte bu ehli beytin imamı Muhammed el-Bakır bütün Irak ehli buna meftundur bu Iraklılar oldu mu olası ehli beyte meftundur ama sıkışınca da satarlar ayrı dava Hazreti Hüseyin'i sattıkları gibi bunu çok severler dedi git ona söyle ki dedi emirul müminin sana soru soruyor kıyamet günü 50 bin sene mahşerde durulacak insanlar ne yiyecek ne içecek. Hiç böyle bir soru daha ben duymadım. Bugüne kadar siz duymadınız. O da ona cevap gönderdi. Dedi ki insanların haşt olduğu mahşer arazisinde böyle bir bölge olacak. Orada ırmaklar fışkıracak. O ırmakların içinden çıkan sudan yerken içerken onlara gıda olacak. Yani bazı kere su zemzemde mesela yemek şeyi de vardır, gücü de vardır. O suyuyla beraber ne olacak? Onların yaşamaları efendim temin olacak. Yeme içme ihtiyaçlarını o akan bir sudan temin edecekler. Hesap bitene kadar yani 50 bin sene bittikten sonra da cehennemde su var mı? Yok. Şimdi getirdi cevabı Hişam dedi ki tamam şimdi yakaladım dedi. Buna dedi en büyük alim diyorlardı ya dedi. Verdiği cevaptan dedi ben onu şimdi yakaladım. Niye? Dedi git ona de ki dedi. Yahu 50 bin sene mahşer bu kadar şiddeti var. İnsanın yemek içmek aklına gelir mi? Nereden uydurdu bu rivayeti diye şimdi. deyince gitti ona. O da dedi ki cevapta, cehennemde daha meşguller ama yine yemek içmek istiyorlar dedi. Nereden? Hemen ayet okudu. Cehennemdekiler cennetliklere ne diyorlar? Efidu aleyna minel ma ev mimma razakakumullah. Cennetin sularından biraz bu yana akıtın. Ya da Allah'ın verdiği rızıklardan bize de göndermez misiniz? Diye cehennemdekiler, dedi onlar orada yanarlarken yemek içmek akıllarına geldi de mahşerde mi gelmeyecek deyince Hişam şapa oturdu. Demek Ehl-i Beyt'in imamlarıyla ilimde ne olmaz? Yaraşılmaz. Öyle kralların oğluyum diye alimlere hava atılmaz. Alimler seni suya götürür, susuz getirir. Öyle parayla, rütbeyle, krallıkla, ağalıkla, paşalıkla ilim geçilmez. En büyük fazilet ilimdedir. İlmin üstüne hiçbir üstünlük olamaz. Ama bu millet tabi ilmin kıymetini çok anlamazlar. Yarın ahirette çıkacak bu işler meydana. Ne manalar verdi? Hangi efendim ayeti sorsalar, evelem yarallezine keferu ennet semavat vel ard kâneti aratkan fefetek nevma, gökler yerler bitişikti biz onları yardık. Bu ayeti imtihan için efendim yine ona bir adam gönderdiler. Cevabında ne dedi? Göklerden yağmur yağmıyordu. Allah onu yardı, yağmur çıkarttı. Ondan sonra yağmaya başladı. İlk yaratıldığında yerlerde bitişik yapışık halde ot bitirmiyordu. Nebatlar çıkartarak Allah onu da böylece yarmış oldu. Ona soru soran Ebu Amr hiç itiraz edecek bir şey bulamadı. Öyle manalar verirdi, herkes susar kalırdı. Mesela وَمَنْ يَحَلِّ عَلَيْهِ غَضَب۪ي فَقَدَوَى benim gazabım, Allah buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, benim gazabım kimin üzerine konarsa o düştü gitti, cehenneme kaydı. Şimdi dediler ki Allah'ın gazabının manası nedir? Gazap ne demek? Gazap kızgınlık demek. Kızgınlık nasıl bir şeydir? Ben şimdi rahatım, kızmıyorum. Bir kızdırırsan beni birden kızar mıyım? Ve kızarım. Kızdığım zaman ne oldu? Bir değişiklik oluyor mu? Oluyor tabii. Bir dakika evvel kızgın değildim. Bir dakika sonra ne oluyorum? Yani tabii bazı adamı kızdırmak isterler. Adam kızmaz. Bazı damarsız adamlar var. Hiç damarı yok adamın. İmam Şafii dedi. Men üstürdübe felem yagdabbe ve himarun. Ve men üstürdüye felem yardabbe ve şeytanun. Kızdırılıp da kızmayan eşektir dedi. Memnun edilmeye çalışılıp özür dilenip de kabul etmeyen de şeytandır dedi yani. Şimdi insanın da bir limiti var. Bir noktada Allah için de gazaplanacaksın falan falan. Adam hiç kızmam ben bir şeye. Ne kızmasın sen? Ne dundun adamsın? Ne Allah için kızar ne peygamber, hiçbir şeye kızmaz. Ama gazapta ne var? Bir dakika evvelinde öfke yok, birden sinirleniyor. Peki Allah da diyor benim gazabım var. Gazabı varsa Allah'ın, Allah'ta bir bunun manası nedir? Değişiklik mi var haşa? Ne mana verdi ona? Allah'ın gazabı dedi, bir kuluna azap etmesidir. Yoksa Allah'ta bir hal değişikliği vardır diyen kafir olur. Anladın mı? Allah kuluna kızdığı zaman bir an evvel kızmadan başkaydı de kızınca değişir mi haşa? Ama bizde değişiklik olur. Kızdık mı kızarırız, damarımız çıkar, dilimiz kurur, titremeler falan. Allah'ta bir değişiklik olur mu? Haşa. Ama Allah'ın gazabı ne demek? O kulunu rahmetinden uzak etmesi demek. Nasıl manalar veriyor görüyor musun? Ne ince manalar ya. Evet, yanına çok cömertliği vardı. Yanına din kardeşleri gelirdi, talebeleri gelirdi. Yemek yedirmeden hem de en iyi yemekleri yedirirdi. Bazı kere kaftanlar verirdi, elbiseler giydirirdi, para verirdi. Efendim, cariyesi vardı, azatlı cariyesi. Selma adında. O da onu düşünüyor, paraları gidiyor fakir olacak diye. Dedi bir gün konuşmaya niyet ettim ondan diyor. Gittim dedim ki efendim, çoluk çocuğunuz fazla. Siz zengin de değilsiniz. Orta hallisiniz. Gelene gidene de çok dağıtıyorsunuz de. Ehl-i Beyt'in en büyük özelliği nedir? Cömertlik. Dedi ki ya Selma, ma hasenetü'd dünya illa sıletü'l ihvan vel ma'arif. İnsan tanıdığını, eşini, dostuna, kardeşine iyilik yapmaz, yedirmez, içirmez, hediye yapmaz. Bunun dünyada ne güzelliği var? Dünyanın güzelliği bundan ibaret. 500 dirhem, 600 dirhem, 1000 dirhem böylece ikramlarda bulunurdu. Hemen hemen hepsinde farkındaysanız buna benzer. Bütün Ehl-i Beyt imamlarında ortak yön baktığınız zaman güzel ahlak içerisinde en öne çıkan cömertlik. İnsanlar da kimi sever? Cömerti sever. Cimri oğlu da sevmez. Ölse de der, miras kalsa der bana. Cimri adamı oğlu bile sevmez. Cömerti düşmanı bile sever. Bir şey koparırım diye yani. Cömert. Allah bize sehavet ihsan eylesin. Amin. Kerametleri çok. İlimleri çok. Evet. Ebu Basir. Bu sayır da olabilir belki. Bunlar isimdir. Bir gün diyor İmam Bakır Hazretlerine dedim ki siz Resulullah'ın varislerisiniz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet dedi. Dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bütün peygamberlerin varisidir. Bana bir düzeltme yaptı. Onların ilimlerinin varisidir yani. Yoksa Resulullah hepsinden önce ve üstün. İlimleri de ona intikal etmiş. O zaman siz Ehl-i Beyt'siniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün ilimlerinin varisisiniz. Yani hakikaten ilimlerini de Efendimizin ilimleri hep ona, onlara kalmış. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arsa tarla bıraktı mı? İnnel enbiya temüverizu dinâra melâ dirhama. Peygamberler altın gümüş miras bırakmazlar. İnnemâ varrasül ilim, ancak miras olarak ilim bırakırlar. Nehanü me'aşıral enbiya lâ nüveriz. Sadece kendisi için değil, bütün peygamberler hakkındaki beyanında biz peygamberler cemaati miras bırakmayız diyor. Mâ teraknâhu sadaka, bıraktığımız beytül malındır, devlet hazinesine gider. Ama bıraktığı ilmi oğulları, torunları hep ne yaptı? Yani torunları, oğulları demektir. Hep o ilimleri aldılar. Peki, şimdi mevzu nereden geliyor? Mevzu ne? Evet. Şimdi dedi, efendim peki o zaman bu kadar peygamberler geldi geçtiler. Hepsinin mucizeleri Resulullah'tan alınma. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün ilimleri, hünerleri sizde. O zaman siz dedi ölüleri de diriltmeye gücünüz yeter. Körleri, alacaları yine iş nereye geldi? Selam kelam, kelam da bıttıka çeker demiş ya. Selamun aleyküm deyip duruyormuş. Karpuzcu aleyküm selam demiyormuş. Ya duymuyor musun, selam veriyoruz demiş. Selam yecuru ile kelam, el kelam yecuru ile bıttık. Aleyküm selam desek ne haber, ne var ne yok. Ondan sonra ver bir karpuz. Aleyküm selam demeyelim, konu kapansın demiş yani. Şimdi bu da burada mübarek, gözü de görmüyor ya bu zatın. Böyle mi böyle, şöyle mi şöyle falan falan, geldi nereye? O zaman da İsa aleyhisselamın bütün mucizeler Resulullah'tan alınmış. Siz de Resulullah'ın varisisiniz sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam, ne yapalım o zaman? Dedi ki siz o zaman ölüyü de diriltmeniz, körleri yetmeniz, abraşı yetmeniz, insanlara yediklerini, evde stok ettiklerini bildirmeniz, yani keramet olarak bunlar size verilir. Çünkü varis ne demek? İntikal ediyor. Şimdi ne desin İmam Muhammed Bakır Hazretleri? Ne dedi? Ne'am nef'alu zâlike biiznillâhi teâlâ. Madem öyle dedi, dedi olur dedi. Allah'ın izniyle yaparız dedi. Kerameti evliya haktır. Ki bunlar ve evliyanın zirvesi. Bu 12 imamdan, bunlardan büyük yok evliya içerisinde bunlar. Dedi ki yanaş bakayım dedi bana. Yaklaştı. Gözü de görmüyor. Diyor ki yaklaştım diyor. Elini diyor yüzüme bir sürdü. Sürer sürmez gök, yer, dağ, taş görmeye başladım. Hemen gördüm. Hemen peşine dedi ki istersen ben gözünü Allah'ın izniyle, Allah açtı. Beni sebep etti. Böyle kalsın ölene kadar gör. Ve hisabuki alallah. Bu gözün açıldıktan sonra harama bakarsın, günah münah, millete hor hakır bakarsın falan, hesabını Allah'a verirsin, ben günahkar olmayayım ha. İstersen etuhibben tekûne hakezâ tubsır ve hesabuke alallah ev tekûne kemâ kunte ve lekel cennet. Dedesinin yaptığını yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de âmâ geldi, dua istediğine ne dedi? İstersen dua edeyim gözün açılsın, istersen sana cenneti söz vereyim dedi. Âmâlığa devam et. Bir kısmı tabi cennet olsun diyen oldu. Bazen de ya Resulallah sen cömertsin, ikisi de olsun diyen oldu. Yani herkes işine göre durumlar var yani. Ben dedim ki cennet olsun. Helal olsun sana be Ebu Basir. Ben dedim ki cennet olsun. O zaman gel bismillah. Bir sıvazladı. Yine gözüm kör oldu diyor. Açıyor kapatıyor. Perde gibi. Keramet budur. Onlara verilen tasarruf budur. Evet. Onların işi ne acayip iş. Duası müstecap. Urve bin Abdillah radıyallahu anhüm anlatıyor. İmam Muhammed el-Bakır'a kılıcın kenarını böyle, kılıçların kenarını süslemek. Osmanlı'da var ya kılıçların kabzaleri falan böyle çok süslü püslü, yaldızlı, altın yaldızlı falan. Caiz midir? Dedi ki fetva olarak beis yoktur. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın kılıcını Ebu Bekir süslemişti. Deyince bunlar da Şia tarafı, ya sen ona Sıddık mı diyorsun dedi. Bak şimdi. Sıddık mı deyince bir sıçradı. Mübarek. 12 imamın Hazreti Ebu Bekir'e falan sevgisini anlayın burada. Bir sıçradı. Kıbleye döndü. Ni'me Sıddık. Ni'me Sıddık. O ne güzel Sıddık'tır. Ni'me Sıddık. Evet Sıddık diyorum. Sen demiyor musun? Femen lem yekul Sıddık. Fela saddakallahu lehu kavla. Fiddünya ve lafilah. Ebu Bekir'e Sıddık demeyenin Allah dünyada ahirette hiçbir sözünü doğru çıkarmasın dedi. Gördünüz mü? Ehl-i Beyt seviyor muymuş? Diğer sahabeyi. Hele ki Ebu Bekir Ömer. Rıdvanullah aleyhi mecmain. Ayrılan kendi ayrılıyor. Karıştıran kendi karıştırıyor. Bu karıştırmalar sonradan çıktı bunlar. Yahudi çıkarttı bunları. İbn-i Sebe Yahudisi çıkarttı bu. Hizipleşmeyi. Yoksa onların ehli beyt hepsi ehli sünnettir elhamdülillah. Hiç öyle bir şey onlarda olmaz. Cafer-i Sadık radıyallahu anlatıyor. Babam bir gün bir mecliste oturuyordu. Başını yere doğru eğdi. Bir zaman durdu, başını kaldırdı. Medine'de oluyor bu hadise. Ey topluluk! Bir adam gelecek. Sizin bu şehrinize Medine'ye girecek. 4000 atlıyla beraber ard arda 3 gün sizi kılıçtan geçirecek. Eli silah tutanlarınızın hepsini öldürecek. Öyle bir bela göreceksiniz, onu def etmeye güç bulamayacaksınız diye beyan etti. Bu tamam da ne bilelim, ne zaman ne değil. Ve zalike min kabilin fehudû hizrakum. Bir daha sene olacak, tedbir alın dedi. Bir daha sene olacak, tedbir alın. وَعْلَمُوا اَنَّ الَّذ۪ي قُلْتُ لَكُمْ وَكَائِنُ لَا بِالدَّمِينَ. Bak gayba girer. Ama gayb ilminden Allah dilediklerine keramet olarak bildirir. Benim bu söylediğim mutlaka olacak, çare yok, kurtulamazsınız dedi. Medine halkı hiç onun sözüne itibar etmediler. Resulullah'ın şehri, İslam devleti dünyayı sarmış. Olacak iş mi, Medine'ye gelecekler, bizi işgal edecek? Olmaz dedi ebediyen böyle bir şey. Dinlemediler. Ertesi sene olunca İmam Muhammed el-Bakır Hazretleri çoluk çocuğunu topladı. Ne kadar çoluk çocuk, Haşimoğullarının bir cemaati çıktı gitti Medine'de. Bu sefer kim geldi? Nafi İbni Ezrak denen adam geldi, komutan. 4000 kişiyle Medine'ye girdi. 3 gün dedi her şey helal. Kimin evine giriyorsun, karısına, kızına ne yapıyorsun, hepsi helal. 3 gün Medine'yi helal etti. Sayısız insanı katletti. Laf dinleyeceksin. Büyükler bir şey söyledikleri zaman itikad edeceksin, itimat edeceksin. Olmaz öyle şey ya demeyeceksin. Keramet haktır. Büyüklerin buyurdukları çıkar. Evet. Mesela Zeyd İbni Hazim Hazretleri anlatıyor. Himyeri'nin Delal isimli kitabında geçiyor. İmam Muhammed el-Bakir ile radıyallahu anh beraber oturuyordum diyor. Kardeşi Zeyd. Zeydiye mezhebi var. Duydunuz mu? Zeydiye mezhebi. Yemen'in çoğu, çok Yemen'de çok var Zeydiye mezhebi. Ehl-i sünnete yakındır. Bu aslında tabii mezhebin başındaki zat Hazreti Zeyd büyük zat. Bu İmam Muhammed el-Bakır Hazretlerinin nesi? Kardeşi. Zeynel Abidin oğlu o da. Kardeşi. Kardeşini gördü, geçerken gösterdi. Dedi ki, bu dedi kardeşim Köfe'de yani halife olmak üzere halifeliği hak etmiş. Çok büyük allame, ehli beyt, imam ama bu hainler Kestiler bütün Ehl-i Beyt. Bu kardeşim dedi Küfe'de çıkacak, orada şehit edilecek, başı da bütün dünyada dolaştırılacak dedi. Hakikaten dediği gibi oldu. Hazreti Zeyd meşhurdur, şehit edildi. Yani bunlar nedir? Onun kerametlerinden, efendim daha önce bildiklerinden. Allah Teala bildirirse bilir. Kelamları ne buyuruyor? Bir kişinin kalbine ne kadar kibir girerse, büyüklük taslama hissi aklından o kadar şey eksilir. Hakikaten bakarsın, kendini beğenmiş adam ne kadar hoca olsa, ne kadar büyük bilim adamı, ilim adamı olsa, kibir varsa akıl pek yoktur, denge pek yoktur. Bir taşkınlık yapar, bir hareket yapar, kendini de rezil eder. Çünkü neden? O kibir onu efendim taşkınlığa sevk eder. İnsanlara hakaret eder, böyle bir hareket yapar falan. Ben tanıyorum öyle bazılarını. Bazıları da öldüler, Allah rahmet etsin. Ama yani tükürüğünü atmazdılar kimseye ya. Bir tane vardı mesela. Çok alim. Bir Arapça konuşsun, Araplar şaşırırdı. Çok büyük hocaydı yani. Nerenin nedir bir şey demeyeyim şimdi yerini. Gerçi sizin çok tanıdığınız biri değil. Fakat o kibirden Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Kimsenin suratına bakmazdı ya. İlimde de yani çok eşsiz adamdı. Ama bütün millet güler. Çocuklar sokakta gülerdi ondan. Yürüyüşünden falan hareketinde. E maskara eder Allah işte. Ne kadar kibir girer aklından o kadar çıkar diyor yani. Allah bizi kibirden muhafaza eylesin. Bir kere gittim dedim. Efendi Baba Hazretleri'nin de bir kitabı varmış onda. O kitabı bir görebilir miyim? Bir not var diye Ali Haydar Efendi bir şey soruyorum. Bana sor evladım dedi. Ben de çocuğum o zaman. Bana sor evladım. Ali Haydar Efendi de bana soruyordu her şeyde. Allah'ım ya Rabbim rezil olduk kaldık aşağıya. Ali Haydar Efendi dört mezhep müftüsü. Dört mezhebin kitabı kaybolsa yazarım diyor yani. Sana ne soracak dünkü çocuk, o da ona göre o dünkü çocuk. Ama kibir adamı rezil eder. Allah muhafaza etsin. Evet. Mübareğin sözü. Vallahi le mevtu alim ehabbu ile şeytan min mevtu seb'in abida. Şimdi şeytana sorsalar, seçim hakkı verseler. 70 tane evliya var, sabaha kadar ibadet ediyor. Bir tane de alim var, işte vaaz ediyor, kitap yazıyor. Bu alim mi ölsün, bu evliya mı ölsün? Şeytan ne der diyor? Efendim, 70 tane evliya böyle sabaha kadar ibadet eden öleceğine bir alim ölsün. Niye? Çünkü abid evliya sabaha kadar kendine çalışır. Ama alim bir fetva verir, bir itikat düzeltir, bir adamı namaza başlatır, ümmete çalışır. Ama alimin değeri maalesef anlaşılmaz. Bizim millette alimle evliya arasında kalsa kimi seçer? Hemen onun bir kerametine itibar eder, uçuyor, kaçıyor falan. Adam hafız, alim, hoca olmuş, ayet okuyor, hadis okuyor, hiç itibar etmez. Çünkü neden? Nübüvvet kandilinden alınma, kalbimizde nur ve hidayet yok da ondan. Evliyaya da hürmet edeceğiz, abidlere de hürmet edeceğiz. Ama alimi de kaynatmayacağız arada, zayi etmeyeceğiz. Çünkü ilim olmasa o abid de ne olamaz? İbadetini öğrenemez. Nasıl öğrenecek? Alim yazmasa fıkhı nasıl öğrenecek? Helalı haramı o abid. Gökten vahiy mi gelecek ona? Onun için İmam Muhammed el-Bakır Hazretleri bu tespiti yapmıştır. Çok kelamları var. Hakikaten eşsiz kelamları var. Allah sana bir nimet verirse evladım elhamdülillah de. Üzülürsen la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim de. Rızkın gecikirse, işlerin bozulursa estağfirullah. Allah'tan afiste istiğfar ederim söyle. Yine Cafer-i Sadık oğluna evladım Allah üç şeyi üç şeyde gizledi. Rızasını ibadetlerinde gizledi. Hiçbir ibadeti hakir görme. Belki o ufak gördüğün ibadette rızası gizlidir. Ne diyoruz işte? Harun Eşit'in hanımı Zübeyde annemiz vefatından sonra görüldüğünde cennette ne haldesiniz? İyiyiz. Tabii iyi olursunuz dedi gören. Arafat'ta hacılara su getirdi, su kanalları yaptırdı falan. Arafat'a su getirdi hacılar vakfedeyken. Onun suyu, Zübeyde suyu var orada hala mesela. Kanalları eski duruyor bazı kalıntıları. Yok dedi, ondan kazanamadım. Ya nereden kazan? Ezan duasını okurdum, oradan kurtardım dedi. Arafat'ta o kadar hacılara su getirmiş, belki senelerce kullanılmış o. O kadar insan su içmiş, oradan değil de ezan duasından kurtardım. Hiçbir ibadeti ne yapma? Küçümseme. 600 cilt kitap yazan alim cennette görülünce, tabii cennete girersin sen, bu kadar ilme hizmet ettin. Yok evladım, ondan değil. Ya nedir? Bir gün mürekkebi, efendim, kamış kalemi mürekkebe daldırdım, sonra kaldırdım, bir sinek kondu ucuna, susuzluğunu gidermek üzere. Oradan su içerken ben de elimi kıpırdatmadım ki sinek suya kansın diye, oradan af oldum diye. Evet, Allah'ın gazabını günahlara gizlemiştir. Hiçbir günahı küçük görme. Bu günah küçük günah dersin ama naneyi yersin. Allah'ın gazabı orada olabilir. Bir de velilerini de halka arasında gizlemiştir. Müslümanlardan kimseyi hakir görme. Belki o Allah'ın bir velisidir. Bazen de böyle biraz saçı sakalı dağınık vaziyette de dolaşırlar. Bazen de böyle fakir fukara bir durumda görürsün onları. Ondan sonra, ya bu da ne biçim adam be, üstü başı da kirli bilmem, yakası kirli falan dersin. Halbuki velidir. Senin gibi 40 tane temiz adamı sollar. Temiz geçinen adamı. Onun için böyle vasiyetler ederdi. Radıyallahu teala. Mesela çok büyük bir sözü var. Es-sava'ik tusibül mü'min ve gayra ve la tusibü zâkirallah azze ve cel. Belalar, musibetler, yeller, seller Müslümana da vurur, gavura da vurur. Allah'ı zikrederken, zikir anında vurmaz kimseye. Zikredene bela isabet etmez. Balık bile zikirdedir. Gaflet ettiği anda oltaya, ağa yakalanır. Kuş zikirdedir. Gaflet ettiği anda kapana girer. Zikir insanı kurtarır. Evet. Allah Allah Allah Allah. Ne kötü arkadaştır o ki zenginken seni bırakmaz, fakir olunca seninle ilişkiyi keser. Sözleri çok. Allah istifade nasip eylesin. Amin. İmam Muhammed el-Bakır Hazretleri 63 yaşında, kuvvetli rivayet. 58 rivayette var ama 117 senesi, hicri sene 117'de vefat etti. Oğlu kim? Cafer-i Sadık Hazretleri. Ona vasiyet etti. Ben dedi namazlarımı hep bu elbiseyle kılardım. Beni bununla kefenlersin. Babası gibi o da zehirlenerek vefat etti. Hep böyle hainler ne yaptılar? İmam Hazretlerini, efendim, imamları, Ehl-i Beyt imamlarını şehit ettiler. Zehirlediler. Allah lanetlerini, gazaplarını onları zehirleyenlerin üzerine göndersin. Amin. Babam diyor, Cafer-i Sadık Hazretleri anlatıyor. Babam vefat edeceği gün yanına girdim. Bana bir şeyler vasiyet etti. Şöyle yıkarsınız, şöyle kefenlersiniz, şuraya defnedersiniz, kabre sen inersin falan. Dedim babacığım, vallahi hastalandığın günden beri senin en güzel günün, yüzün çok güzel oldu. Hiç öleceğin de benzemiyor yani. En rahat, en sıhhatli görünüşe büründün. Nasıl oluyor bu ölümün yanaştı diyorsun ama efendim güzelliğin daha da artıyor. Dedi evladım, duymuyor musun? Babam Zeynel Abidin şu duvarın arkasından çağırıyor. Evladım ya Muhammed, acil acil, çabuk gel çabuk gel diyor. Diyor ben de çeviriyorum, babama kavuşacağım. Onlar için ölüm ne değil? Kaybolmak, yok olmak, sevdiklerinden ayrılmak değil. Sevdiklerine kavuşmak. Allah bize de ölümü öyle getirsin. Sahabe-i kiram öyle der. Hazreti Hüceyfe, Ebu Hureyre hepsi. Tam ölüm döşeğinde öyle der. Hanımlar da şaşırırdı. Gadennel gale hibbete. Muhammeden ve sahbehu sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe ölmüş, birçok Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş. Onlar geri kalmıştı. Ölürken seviniyorlardı. Hanımları da üzülüyordu ya. Niye seviniyorsun sen? Yarın dostlara kavuşuyoruz. Muhammed'e ve ashabına kavuşuyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Rabbim Teala bizlere de böyle bir iştiyak nasip eylesin. Oğlu Cafer-i Sadık Hazretleri hicretin 80. senesinde Medine-i Münevvere'de bir rivayet 83 efendim doğmuştur. Annesi Kimdir biliyor musunuz? Annesi. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın oğlu Muhammed'in oğlu Kasım'ın kızı Ümmü Ferve. Onun için Hazreti Cafer-i Sadık 12 imamın kaçıncısı oldu şimdi? 6.'sı. Ne derdi biliyor musunuz? Veledeni Sıddık-ı Merrateyn, Sıddık beni iki kere doğurdu. Ebu Bekir Sıddık beni iki kere doğurdu. Ne demek? Bir, annem onun torunu, neslim, onun nesliyim, oradan beni doğurdu. İki, tarikatta silsilede nereden geliyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den mağarada kim aldı? Ebu Bekir Sıddık. Ondan kim aldı? Selman Farisi. Ondan kim aldı? Kasım ibn Muhammed ibn Ebu Bekir Sıddık. O yedi fakihten biri. Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu Muhammed'in oğlu Kasım Hazretleri. Silsilede geçiyor değil mi? Ondan kim aldı? Cafer'i Sadık aldı. Yani manevi silsilede de beni o doğurdu diyor. Hem tarikat tarafı oradan geliyor, hem nesebi soyu Hazreti Sıddık'tan geliyor anne tarafından. Mübarek orta boyluydu, esmer tenliydi. Yüzüğünün nakşında maşallah la kuvvete illa billah estağfirullah diye yazılıydı. Menkıbeleri çok, efendim saymaya kalkanlar sayamazlar, şaşar kalırlar. Birçok alim yetiştirdi. Yahya İbni Said, bunlar çok meşhur alimler. İbni Cüreyc, İmam Malik, meşhur müçtehit, onun talebesi. Malik İbni Enes. İmam Fevri, İbni Uyeyne, Ebu Hanife. İmam-ı Azam kimin talebesi? Cafer-i Sadık'ın. Son iki senede kavuştu. Levla seneten, leleke Numan. Son iki senem olmasa Numan diyor İmam-ı Azam kendine, helak olmuştum. Niye? Son iki senede Cafer-i Sadık'tan tarikata girdi, intisap etti. Birçok ilim sahibi, koca müçtehit ama manevi tarafta çok ziyanı vardı. Cafer-i Sadık'ı bulmakla hepsini geçti. Onun için diyor, son iki senem olmasa ben helak olmuştum. Helak olmuştum derken kötü yola düşmüştüm demek değil. Çok kayıpta olurdum, ziyanda olurdum demektir. İmam-ı Azam da ondan yetişti. Bir kere İmam-ı Azam yanına geldiğinde radıyallahu anh dedi ki ona, sen dedi kıyas yapıyormuşsun. Dini dedi aklına göre dinde hükümler veriyor. İmam-ı Azam hakkında o zamandan beri başladılar, dolduruyorlar her tarafı İmam-ı Azam'ın aleyhine. Cafer-i Sadık Hazretlerine de dediler ki, bu dediler kıyas yapıyor yani. Akla vuruyor işleri. Din işi akla vurulur mu? Vurulmaz. Geldi İmam-ı Azam. İmam-ı Azam'a çıkıştı. Dedi ki sen, duydum ki sen dinde kıyas yapıyormuşsun. İmam-ı Azam Ebu Hanife dedi, efendim dedi, ben ayetten hadisten bir delil olmadığı zaman hiç kıyas yapmışcağı demiyorum. Tamam, o zaman doğru yapıyorsun dedi. İftira yapıyorlar, dolduruyorlar. Ama sorunca İmam-ı Azam'ın cevabını doğru buldum. Cafer-i Sadık'ın yanındaydım diyor İbni Ebi Hazim. Süfyan Sevri geldi, meşhur Süfyan-ı Sevri, kapıya. Süfyan-ı Sevri'ye dedi ki, sen dedi bazı kere sultan çağırıyor, devlet reisi, ara sıra sana fetva soruyor, görüşüyor. Onun için dedi, ben dedi bu devlet işlerinden çok korkuyorum. Şimdi ben seni dedi çık demeden ben sana, sen kendin lütfen çık dedi. Yani devlet reisleriyle görüşenlerle görüşmek bana iyi gelmez dedi. Halbuki Süfyan Sevri büyük alim, büyük veli. Ama o kadar zaten biliyorsunuz Ehl-i Beyt devamlı asıldı, kesildi, zehirlendi. Bu devlet işlerine hiç onun için karışmak istemezlerdi ki ilim yaşasın, din yaşasın. Öbür türlü hemen bir dedikodu, bir iftira, gidiyorlar krala diyorlar ki millet bunu tutuyor, seni devirecekler, bunu geçirecekler. Böyle fitneler tarih boyunca, efendim bakın ne oldu mesela. Acayip bir iş. Hemen bunun hakkında o zaman Mansur devlet reisi sene 127 Medine'ye geldi. Rabi' diye bir zat var. Ona dedi ki gidin Cafer-i Sadık'ı bana getirin. Öldüreceğim onu dedi. Ben öldürmezsem Allah beni öldürsün dedi. Getirdiler mübareğim. O biraz Rabi' denen zat işi unutturmak istedi, geçiştirmek istedi. İstemedi Cafer-i Sadık'ı getireyim. Fakat ertesi gün ya ne dedim sana dedi, niye yapmıyorsun dediğim şeyi falan gönderdi Rabi'ye ona. Gelince dedi ki bu adam dedi seni çağırıyor, bunun şerrini ancak Allah def edebilir. Senin adına da endişe duyuyorum. Allah'a zikretmeye devam et, duaya devam et dedi yani. Sultan çağırıyor Cafer-i Sadık Hazretleri. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dedi. Sonra yola çıktılar, zikrede de geldi. Mansur'un yanına gelince başladı Mansur ona, Allah'ın düşmanı diyor ona. Bak şimdi. Iraklılar diyor seni imam seçmiş, zekatları sana gönderiyorlarmış. Sen yakında başlarına geçecekmişsin. O sonra benim ölmem için bana suikastlar hazırlıyormuşsun. Bak hiç alakası yok mübareğin. Öldürmezsem seni Allah beni öldürsün falan falan falan. Cafer-i Sadık Hazretleri dedi ki, tamam bu sözüm bitti mi? Bitti. Kim dedi sana bunları dedi? Benim böyle şeyler yaptığımı senin aklına kim dedi? Onu bana getir. Ben onunla yüzleşeyim. Ondan sonra bana ne yapacaksan yap. Halife dedi, getirin o adamı. Getirdiler. Dedi ki, sordu ona, bunun hakkında söylediklerin doğru mu? Evet ya amiral müminin. Hazreti Cafer dedi ki, yemin ettir onu dedi. Adam başladı yemine. Yalan yere yemin de diyor ya. Vallahi lazim illeci la ilahe illa alimul gaybe şahidil vahidul ahad falan, Allah'ın sıfatlarını sayıyor. Sıfatlarıyla yemin edecek al. Tam sıfatlarıyla yemin ederken Cafer-i Sadık Hazretleri dedi, ya amiral müminin durdur onu dedi, benim istediğim yemini yapacak dedi. Deyince dur dedi. İstediğin yemini yaptır dedi be, adam doğru söylüyorsa çıksın meydana. Hazreti Cafer dedi ki, dur dedi. Sana bir yemin teklif ediyorum. Nedir o? Allah'ın kuvvetinden, gücünden sıyrıldım, kendi gücüme döndüm diyeceksin dedi. Allah'ın gücünden sıyrıldım. Eğer ki yani sen bunları demediysen, Allah'ın gücünden çıktım, kendi gücüme döndüm. Ne demek o? Bittim demek. Bak ona şimdi nasıl yemin ettiriyor. Adam bu sefer yemin edemedi. Durdu şimdi. Adam da uyanık adam tabii de. Durdu. Halife böyle bir baktı. Sen doğru konuşmuyor musun? Ne diyorsa de dedi. Ne var? Doğru diyen neden korkacak? Bu sefer baktı. Efendim halifeden de korktu. Yemin eder etmez bu şekilde bir anda ayağını yere vurdu, öldü düştü. Çünkü acayip bir yemin. Allah'ın kuvvetinden çıktım, kendi kuvvetime döndüm diyor. Eğer böyle değilse mesela, bir mesele hakkında. Şimdi bu sefer halife baktı ki adamın yalanı çıktı dedi. Tutunmun dedi, ayağından atın dışarı bu leşi dedi be. Beni kandırmış dedi. Şu anında kerameti çıkıyor. Tak tak. Bu sefer dedi ya Aba Abdillah, Abdullah'ın babası yani Cafer-i Sadık'a diyor, Abdullah isimli oğlu var, İran'da Bestam şehrinde yatıyor. Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri, Nakşibendi'deki Beyazıt Bestami diye geçen zat kimin halifesidir? Cafer-i Sadık Hazretleri'nin tarikatta. Fakat bir rivayet görüşmemiştir. Bir rivayet son iki sene o da İmam-ı Azam gibi görüşmüştür. Bir rivayet oğluyla görüşmüştür. Oğlu da Abdullah'tır. Biz Bestam'a gittik. Bestam'da ziyaret ettik. Beyazıt Bestami Hazretleri. Bir de içeri dediler, camide ziyaret var. Bir de girdik. Cafer-i Sadık'ın oğlu Abdullah orada yatıyor. Beyazıt Bestami kendini onun ayağının dibine gömdürmüş. Çünkü Ehl-i Beyt'in imamlarına çok tazim ederlerdi. Onun için Abdullah'ın babası yani oğlu Abdullah şimdi oğlu var. Dedi ki kral, ya dedi sen dedi temizmişsin dedi, beriymişsin, ben anlamadım, kokular getirin dedi, en güzel kokulardan kendi eliyle sakalına kokuları sürüyor, sakalı koku damlamaya başladı. Dedi Allah korusun muhafaza etsin, dedi çok hediyeler ver ey Rabi'i, Rabi'yi göndermişti ona, çok güzel elbiseler ver, hediyeler ver. Ondan sonra uğurladı. Bu Rabi'i denen zat diyor ki sonra gittim yanına diyor. O çok korkuyordu ona bir şey olacağından. Gittim yanına dedim ki diyor, ya Ebu Abdillah yani ey Cafer-i Sadık, sen dudaklarını kımıldatıyordun, o kızdığı zaman bir şeyler okuyordun, sen bir şey okuduğun anda onun gazabı duruyordu. Ne okuyordun dedim diyor. Diyor ki dedem Hüseyin'in duasını okuyordum. Nedir o? Bunu da yazarız inşallah bir dahaki ayın sayısına. Allah ya uddeti inde şiddeti ve ya avni inde kurveti ve uhrusni bi aynike elleti la tenam ve knufni bi ruknike ellezi la yuram. Bu acayip bir dua. Ey zor zamanda benim hazırlığım, sıkıntı anında yardımım olan Allah, uyumayan gözünle beni muhafaza eyle. Allah. Yani göz Allah'ın gözü yok. Uyumayan yani korumanla. Sen bana kudretim var, bana karşı gücüm var, sen bana karşı güçlü olman hürmetine bana acı, benim ümidim senken ben helak olmayayım. Allah'ım benim korktuğum, sakındığım kim? Bu kral, padişah, ağa, paşa. Sen ondan daha büyüksün ya Rabbel Alemin. O senin gücünü, kuvvetini onun göğsüne yerleştiririm. Şerrinden sana sığınırım. Sen her şeye kadirsin. O Rabbi Hazretleri de diyor ki, bu duayı kaptım diyor, başıma ne sıkıntı gelse bunu okuyordum. Ne zaman okusam açılıyordu diyor. Ehl-i Beyt'in duaları acayiptir. Hemen dudaklarını kıvıldatıyor. Allah. Ama onlar tabii belli etmiyorlar bir de şimdi. Sen demiş adam çıkıyor mahkemeye, bir şeyler de öğrenmiş, onları okuyayım diye. Mübarek öyle talimli tecrübe bir şeyler olmuyor. Hakim çıktı sen ulan beni mi? Büyü mü yapıyorsun bana der. Ondan sonra hakimi de işkillendirirsin. Yani okumanın da nesi var? Usulü var. Hele böyle mahkeme gibi yerde şurada burada ifade verirken falan falan bir şeyler yapma öyle hareketler yani. Allah demenin yeri yok. Her yerde Allah dersin. Dersin ama dikkatli hareket etmekte de ne var? Fayda var çünkü karşı taraf ne olabilir? Uyuz olabilir bu işe yani. Bazı göre olur, hanımın bile uyuz olur. Adam kendi kendine bir şey okuyor, beni mi okuyorsun diyor, beni mi büyüleyeceğim? Lan ne büyüleyeceğim seni be? Kendi derdimi okuyor mesela, öyle de zannedebilir. Anladın? Okurken de dikkat edeceksin. Evet. Ondan sonra Rebi Hazretleri ne sordu? Dedi ki, ya anlamadığım bir şey var. Nedir o? Bu adam dedi, Allah'ın bu kadar isimlerine, sıfatlarına yemin etti de gebermedi. Senin lafını dedi geberdi. Peki sen niye Allah'ın bu kadar ismine sıfatına yemin etseydi daha çabuk gebermesi lazım. Niye o yemini ettirmedin de başka yemin buna söylettin? Dedi evladım dedi. Allah'ın sıfatlarını saymaya başladı ya dedi. Sıfatlarında dedi gafur var affeden. Rahim var acıyan. Bir de halim var cezayı peşin vermeyen. Bu sefer korktum dedi Allah'ın o sıfatlarına yemin ederse Allah belki geciktirir belasını diye. Ben de dedi onu bozdum dedim ki şu anda Allah'ın gücünden çıkıyorum kendi gücüme dönüyorum. Ben o lafı dedim ki dedi hiç payı kalmasın diye çünkü Allah'ın gücünden çıktım dedi ya. Diyor ki şimdi sen bu lafları demediysen yalan konuşuyor. Demediysen Allah'ın gücünden çıktım diyor. Biz bunu yemin hiç yaptırmıyoruz. Bunu aslında yaptıralım böyle bazen. Hemen gitmesi gerekenlere. Ulan sen yüzleşen de yok ki kardeşim. Kalleş millet ya. Hemen yalan söylüyor kıvırıyor. Kimle gelin yüzleşelim desem kıvırıyor. Bir yüzüme gelen yok ki şimdi öğrendim hazır bunu da. Bir tatbik edeyim. Ama yok hadi arkadaş. Mertlik diye bir şey kalmamış. Herkes kalleş olmuş. Arkadan konuşuyor konuşuyor. İftira dediğim. Geldiği zaman da hocam elimi öpüyor. Böyle zındıklar da var. Allah kim şerrimizi düşünerek yanımıza geliyorsa Allah ona lanet eylesin. Amin. Allah acil belasını takdir eylesin. Amin. Ne işin var benim yanımda ya? Beni sevmiyorsan, bana inanmıyorsan ne işin var benim yanımda? İşi gücü fitnecilikler. Böyle insanlar var. Allah hepinizi de muhafaza eylesin. Amin. Amin amin. Hazreti Cafer Es-Sadık radıyallahu anh'ın duası çok makbul idi. Efendim, dua ettiği anda hemen kabul edilirdi. Bir şeyi istediği anda daha duayı bitirmeden o iş önüne gelirdi. Bazı kulların duası çok müstecap olur, makbul olur. Mesela Cafer-i Sadık'ın azatlı bir kölesi vardı. Mualla bin Hüseyin. Davud İbni Ali diye bir yönetici. Bu onun azatlısının mallarını elinden almış. Ondan sonra onun işte malını mülkünü gasp etmiş. Hazreti Cafer'e bu haber ulaştı. O da onun azatlı kölesiydi. Gitti onun evine girdi. Gece sabaha kadar dua, dua, dua, dua. Tam seher vakti geldi. Dedi ki bu da acayip bir dua. Bunu da yazmak lazım. Ey güçlü kuvvet sahibi, ey şiddetli kuvvet sahibi. Bütün kullarını alçaltacak izzete sahip olan Allah. Bu azgın herifin şerrine kafi gel. İntikamımızı al bundan dedi. Dua biter bitmez Davud ibn Ali ansızın öldü diye sokaklarda dellal bağırmaya başladı. Fücreten öldü. İşte bazı böyle duası müstecap kullar vardır. Yine efendim Cafer-i Sadık Hazretlerine Hakem ibn Abbas'ın sözü ulaştı. Hakem ibn Abbas ne diyor? İşte hurma dalının üzerinde Zeyd'i astık diyor. O demin anlattığım Hazreti Zeyd'i, yani amcası oluyor Cafer-i Sadık'ın. Onu astık diye böyle onun sevinen bir şeyi var. Hemen ellerini göğe kaldırdı. Ya Rabbi, aynı dedeleri gibi bak Resulullah'ın duaları. Ona bir köpeğini musallat et demişti ya Ebu Leheb'in oğlu için. Allahümme sellit aleykelbe min kilabin. Ya Rabbi, köpeklerinden bir köpeği ona musallat et. Dedi. Efendim Ümeyye oğulları derken onu Küfe'ye çağırdılar. Hemen bir yolculuk icap etti o adam. Küfe'ye giderken yolda bir aslan onu parçaladı, yedi. Hazreti Cafer'e haber gelince hemen secdeye kapandı. Bize verdiği sözü yerine getiren Allah'a hamdü senalar olsun dedi. Bunların sözleri, duaları yere düşmez, geri gelmez. Evet. İbrahim bin Abdülhamid diyor ki Mekke'den bir kaftan satın aldım. Böyle şal, güzel bir şal satın aldım. Kendi kendime de söz verdim, yemin ettim. Dedim ki bu şalı hiç kimseye vermeyeceğim, satmayacağım, etmeyeceğim. Bu benim kefenim olsun. Bununla da haç yapacağım. Arafat'a çıktım. Vakfeyi yaptım. Müzdelife'ye indim. Akşamı yatsıyı cem ettik. Kıldım. Şalı dürdüm. Başımın altına koydum. Uyudum. Uyandım. Şal yok. Daha demin yemin ettik ki bunu ölene kadar saklayacağız. Ne olacak şimdi? Üzüldüm. Yani yemin ettim. Elinde bir şey yok. Sabah oldu. Mina'ya indim. Mescid-i Kayf'a geldim. Mescid-i Kayf meşhur mescid. Mina'da. Cafer-i Sadık'ın elçisi geldi. Dedi ki Ebu Abdillah künyesidir. Cafer-i Sadık seni çağırıyor. Şimdi hemen çağır. Kalktım gittim. Baktım diyor bir çadırda oturuyor. Selam verdim. Yanına geldim. Dedi ki ya İbrahim sana bir şal verelim de kefenin olsun. İster misin? Dedim vallahi Allah'a yemin olsun bir şalım vardı. Daha Arafat'ta efendim onunla giyindim, üstüme aldım. Ondan sonra Müzdelife'de kaybettim. Böyle kefenim olsun diye niyet ettim. Hemen dedi bir şal verin. Bir de baktım aynı benim şalım ama hiç farkı yok. Ama o oraya gelmiş değil. Allah Teala ona keramet olarak mübarek ne yapıyor? Onu ona hadi Allah sana bunu iade etti. Al bakalım dedi. Evet. Cafer-i Sadık Hazretleri'nin işleri çok. Kölesine ne dedi? Nafit kölesi. Bir işin bir sıkıntın varsa, İstediğin işin olmasını istiyorsan ya bir kağıt yazacağın zaman bir mektup, bir dilekçe başına şunu yaz. Bismillahirrahmanirrahim. Burada da bir dua öğretti ona. O da diyor ki kölesi hangi işimin başında varakanın başına bu duayı yazsam o işim oluyor. Bunu da yazarım inşallah. Bunları dördünü, beşini alt alta yazalım inşallah. Evet, Ehl-i Beyt'in bereketleri madem oturdunuz burada dinliyorsunuz o mübarekler hakkında faziletleri size gelsin inşallah. Evet. Şimdi sözleri çok. Bir insana bir iyilik yaptın, üç şey olmadan tamam olmaz. Yaptığın iyiliği acele yapacağın, geciken iyilik iyilik değildir. Adamın canı çıktıktan sonra, Arap öldükten sonra pilavı göğsüne dök demiş. Yaptığın iyiliği küçük göreceğin, ufacık bir şey yapıp da "Oo, ben sana neler yaptım" demeyeceğin. Üçüncüsü yaptığın iyiliği gizli yapacağın, millete de anlatmayacağın. Evet. Efendim, hikmetli sözleri. Dört şeyin azı çoktur. Ateş, düşmanlık, fakirlik, hastalık. Ne söz ya. Dört şeyin azı çoktur. Ateşin azı olur mu? İstersen deneyelim bir kibrit. Efendim. Düşmanlık. Allah Allah. Böyle ilimler ne diyor? Bir dostunun evine girdiğin zaman bütün ikramlarını kabul et. Ancak seni baş köşeye oturtmak isterse baş köşeye oturma diyor. Bu da bir acayip bir şey yani. İlimleri çok. Ne diyor? Şeytanla, şeytana uyup bir günah yaptınsa kefareti nedir? Müslüman kardeşlerine ikram yapmaktır. Müslümanlara bir iyilik yaparsan günahların affolur diyor. İkram çok. Allah Allah. Mübareğin sözleri de bitmez, ilimleri de bitmez. Vasiyetleri var. Oğullarına vefat edeceği zaman vasiyetlerimi kabul edin, sözlerimi iyi belleyin. Bunları muhafaza ederseniz mutlu yaşarsınız. Hamdolunarak, beğenilerek ölürsünüz. Allah'ın taksimine razı olan zengin olur. Başkasının nimetlerine göz uzatan fakir olarak ölür. Allah'ın verdiği rızkı kısmete razı gelmeyen Allah'ın kaderini töhmet altına sokmuş olur. Bu nasıl kader der Allah muhafaza için. Evet, evladım başkasının perdesini açanın Allah avretini açar. Azgınlık kılıcını kuşanan o kılıçla kendisi öldürülür. Kardeşine kuyu kazan kendisi o kuyuya düşer. Beyinsiz insanlarla oturup kalkan kindar olur. Alimlerle oturup kalkan vakarlı olur. Kötü yerlere, günah yerlerine girip çıkan zan ve töhmet altında kalır. Allah Allah. Dedikodudan sakın evladım, insanların kalplerine kin tohumları eker. Neler söylemiş, neler söylemekle, anlatmakla bitirilemeyecek kadar ilimleri var. Radıyallahu teala an. Şimdi bir hadis-i şerif rivayet ediyor Cafer-i Sadık radıyallahu anh. Babası Muhammed el-Bakır'dan. Babası Zeynel Abidin'den. Dedesi Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis çok önemlidir. İnşallah ben de bundan amel etmiş olurum. Sizi bu sohbetlerle, derslerle, konuşmalarımızla sevindiriyor muyuz? Mesrur ediyor muyuz? Bazı kere de güldürüyor muyuz? Mâ min mü'min edhale alâ kavmin şururan. Hangi Müslüman bir kavme sevinç verirse, onların kalbine sevinç duygusu girdirirse, illa halakallahu min zâlike şurur meleken, o Müslümanların kalplerinde hasıl olan sevinçten Allah bir melek yaratır. Anladın? Sen de bir Müslümanı sevindir. Ya'budullah, yahmedu ve yumeccidu. O melek sıralı ibadet eder. Hamd eder, tazim eder, tesbih eder. Feyda saral mümin fi lahdi. Mümin mezara indiği zaman etavdelke sururul lezi yedhalu ala ulake meleken. O Müslümanların kalplerine girmesine sebep olduğu sevinci Allah bir melek şekline sokar. O melek mezara iner. Ne der? Enel yevm müennis vahşetek. وَاُلَقِّنُكَ وَاُسَبِّتُكَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ Bugün ben senin enis ve yoldaşın olacağım. Yalnızlık hissini gidereceğim. Sana kelime-i şehadeti telkin edeceğim. Buyurun. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ وَاَشْهَدُ بِكَ مَشَاهِدَ الْقِيَامَةِ Kıyamette ne kadar dehşetli yer var, seninle birlikte yanında geleceğim. وَاَشْفَهُ لَكَ اِلٰى رَبِّكَ Rabbine karşı sana şefaat edeceğim Rabbinin huzurunda. Vevrike menzileki fil cennet. Cennetteki yerini de göstereceğim, öyle ayrılacağım. Aman Müslümanları sevindirin inşallah. Kalplerine sevinç idhal edin inşallah. Evet. İnşallah Rabbim bize de bu sohbetlerimiz vesilesiyle siz Müslüman kardeşlerimizi sevindirdiğimizi düşünüyorum. Evet, mesrur olduğunuzu düşünüyorum bu derslerin devamıyla. İnşallah bu müjdelere nail eder Rabbim fazl-ı keremiyle, sizlerin bereketiyle. Evet, Cafer-i Sadık radıyallahu teala hazretleri 7 evlat bıraktı. 6'sı erkek, biri kız. Oğulları İsmail, Muhammed, Ali, Abdullah, İshak, Musa'l-Kazım. İmam Musa'l-Kazım bundan sonraki imam. 12 imamdan oğullarından hangisi gelecek? İmam Musa'l-Kazım hazretleri. Haftaya anlatacağız inşallah Rahman. Kızının da adı Ferve. Radıyallahu anhum ecmain. Allah şefaatlerine nail eyleye. İbn-i Sabbah hazretleri buyurdu ki Cafer-i Sadık hazretleri hicretin 148. yılında Şevval ayında 68 yaşında Mansur denen o halifenin günlerinde zehirlenerek şehit edildi. Hep ehli beyti zehirlediler. Hep korktular. Hep çekindiler. Devleti elimizden alır bunlar. Millet bunlara uyar, bizi devirir diye korktular. Bu büyük imamları zehirlediler. Allah onlara lanet eylesin. Bekî'de cennetül, babası da hepsi nerede? Cennetül Bekî'de. Babası, dedesi, amcası hepsi bir yerde. O kubbeye ne denir? Ehl-i Beyt'in kubbesi. Şimdi Cennetül Bekî'ye kabristanında Medine'de girer girmez ne oluyor? Efendim sağa doğru kalıyor. Onların önünde tabi Şiiler de çok taşkın, böyle ziyaretlerde yaptılar için onlara karşı da Vehhabiler de çok gıcık oluyor. Ondan dolayı orada demirler, memirler eskiden daha yaklaşabiliyorduk. Şimdi bir demir çekiyor. Demirin arkasına bir bidon, bidonun arkasında bir şey. Böyle milleti mezarlardan uzaklaşmak üzere girer girmez kapının hemen ağzına sağda bir kalabalık yığın olur. İşte orada duvarın dibinde görülür. Hazreti Abbas Efendimiz amcası radıyallahu anh. Sonra önde bir kabri şerif görülür. Biraz da taşında siyahlık var. O Hazreti Fatıma annemiz radıyallahu anh'adır. Kuvvetli rivayete göre. Arkasında 4 tane taş görünür. Fatıma annemizin arkasında. Bakarsınız ben onun resmini size basmıştım evvelce. Efendim benim tefsir odamda da var. Ehl-i Beyt'in mezarlarının sureti mübarek resmi. İnşallah dergiye basalım onu bu. Önceki hepsinin kabrini görün inşallah. O dergide bereket olur. Bir dahaki şimdi bu ay yetişmeyebilir. Baskıya gidiyor herhalde. Bir dahaki ay ömre dönüşünde ben geldiğimde çıkmış olur inşallah. O arkada kim var? Hazreti Hasan. Radıyallahu anh. Hazreti Hüseyin Kerbela'da çünkü. Orada değil. Hazreti Hasan var. Onun yanında mesela kim var? İmam Zeynel Abidin. Hazreti Hüseyin'in oğlu olan. O Kerbela'dan sağ kurtulan. Onun yanında kim var? İmam Muhammed el-Bakır. Zeynel Abidin'in oğlu. Onun yanında kim var? İmam Cafer'i Sadık radıyallahu anh. O da onun oğlu. Hepsi Cennetül Bekri'de yatıyor. Allah'ım tekrar tekrar ziyaretleriyle müşerref eylesin. Amin. Şimdi hac umre yakındır. Haftaya sohbetimiz olacak inşallah. Mutlaka sohbette bulunalım, buluşalım. Haftaya helallik alacağız inşallah. Görüşeceğiz. Hac umre risalesini elden düşürmeyin. Hele ömreye gidecek olanlar mutlaka okuyun, takip edin. Bir de burada hac umre duaları var. Bu hac umre dualarını da sakın küçük bir kitap halindedir. Elden düşürmeyin. Bunda bazı dualar var. Kabe'ye elinizi koyduğunuz zaman kısa bir dua okuyorsun. Ne istersen anında oluyor. O da Ehl-i Beyt'in Cafer-i Sadık'ın duasıdır. Birisi geldi dedi ki Kabe'ye gidiyorum ne dua edeyim? Dedi ki duvara elini koyduğun anda şöyle de istediğin olacak dedi. O dua da burada vardır. Şimdi zaten küçük kitap bulursunuz sayfasını. Bu hac umre duaları kitabı. Ondan sonra evlenilmesi. Kitap çıkmış haberim yok ya. Ben de haberim yok ha. İslam'da evlilik serisinin ikincisi çıktı. Nedir bu? Evlenilmesi haram olanlar. Kiminle evlenmek haram. Bu da çok önemli. Efendim herkese bunu ulaştırın. Süt meselesi var. Bu çok büyük bir kitap değil. 140 sayfa. Ama çok önemli bir mesele. Kimin kiminle evlenmesi haram. Bakın burada Timurtaş Hoca'dan rahmetli duyduğum bir şeyi anlattım. Müftülükte oturuyorken dedi. Bir kızı getirdiler. Dediler ki Hoca Efendi bunu ikna et. Ne oldu? Dayısıyla evlenmek istiyor dediler. Şaşırdım kaldım. Kızım ne iştir? Ben dayımı seviyorum dedi. Dedim yavrum olur mu? Haramdır. Bu, nikah caiz değil. Bununla evlenemezsin falan. Sen Allah'a inanmıyor musun? Dedi ki Allah'a inanıyorum ama dayımı da seviyorum. Allah dayımla evlenmeme ne karışır? İşte 25 sene evvel Timurtaş Hoca Yavuz Selim Camii'nde sohbet ediyordu bir ara. 25 sene falan var. Orada anlattı. Demek ki burada ne anlaşılıyor? Daha 25 sene evvel bile dayısıyla evlenmeye kalkacak kadar cahiller varsa bugün cehalet zirveye ulaşmış. Peygamber nerede yatıyor? Medine diyemiyor adam. Peygamberin adını söyleyemiyor adam. Bu kadar cahillik zamanındayız. Siz kendinizi biraz sohbete geliyorsunuz da milleti de öyle zannetmeyin. Millette çok büyük cehalet var. Kelime-i şehadet getir diyor da nereden getireceğim diyor. Dükkandan mı getireceğim diyor. Nikah kıyacak imam da diyor ki yahu kıza söylüyor işte efendim. Oğlana söylüyor ben bu evin acemisiyim diyor işte efendim. Nerede ne var bilmiyorum diyor. Kız kalkıyor anasına soruyor. Hoca kelime-i şehadet istiyor nereden getireceğiz diyor yahu. Efendi Hazretleri anlatırdı bunları yani. Demek ki hakikaten bugün dayısıyla evlenmeye kalkan insan var. Hele ki süt meselesi. Bak bu kitapta süt meselelerini anlattım. Kimin kime sütten kardeşi nesi haram? Bunlar hepsi yazılmış. Bunu elden düşürmeyin. Herkes bunu okusun, öğrensin. Hele köylerde möylerde hep birbirini çocuk ağlamasın diye emziriyorlar. Ondan sonra haram oluyor birbirine. Sonra evlendiriyorlar. Sonra çocuklar sakat oluyor. Diyor ki akraba evliliği. Akraba evliliğinden değil ki. Süt var arada. Kimsenin haberi yok. Sakat oluyor. Haram olduğu için. Çok süt işi de karışmış. Bu emziren de dikkat edecek. Ondan sonra onun kızı oğlunu sever bilmem ne. Yani öyle önüne gelen de çocuğu susturayım diye emzirilmez ki ya. Mesuliyetli meselelerdir bunlar. Adama diyorlar ki süt kardeşi evlenemez. Adam diyor ki süt kardeşi peynir kardeşi tanımam diyor. Süt kardeşi, peynir kardeşi diyen ne olur? Kafir olur. Kur'an-ı Kerim'de ve kavatukum min er-raza'ati süt kız kardeşlerinizin nikahı haramdır diyor Nisa suresinde. Onun için evlenilmesi haram olanlar. Mutlaka bu kitap hepinizin elinden düşmesin. Herkes çoluğunu, çocuğunu küçük yaştan eğitsin, öğretsin. Süt kardeş olanlara tanıtsın. Bu senin kardeşin, evladım desin. Çocukken anlatmazsan Bülü çağına erer, birbirine aşık olurlar. Ondan sonra da işte Allah ne karışıyor derler. Tövbe ya Rabbel alemin. Bizim millet ne arıyor? Anam olsun, ağzı olmasın. Anam yemeği yapsın, çamaşırımı yıkasın, yatağımı sersin, kaldırsın. Ama anam benden bir şey istemesin. Allah'ım olsun, yedirsin, içirsin, baksın, yaşatsın. Ama Allah bana şunu yap, şunu yapma demesin. Bizim millet böyle Allah arıyor. Haşa. Bizim Allah'ımız evlenmemize de karışır, boşanmamıza da karışır, yatmamıza da karışır, giyimimize de karışır, kuşamımıza da karışır, tuvalete girmemize, çıkmamıza da karışır. Bizim Allah'ımız böyle bir Allah'tır. Dinimiz böyle bir dindir. Sahip çıkalım inşallah. Bu evlenilmesi haram olanlar kitabından istifade edelim. Allah Teala hepimize hayırlı muratlarımızı ihsan eylesin, şerlerden emin eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve Salatu Vesselam. Ala Seyyidil Mursalin Muhammedin ve Ali Aliye Sahabi Ecma'in. Allahümme inna eselüke el cenne ve ne'udhu bike minen nar. Allahümme inna eselüke ridaanke vel cenne ve ne'udhu bike min sehatike vel nar. Allahümme inna eselüke el cenne ve ma qarrabbe ileyha min qavli ve amel. Ve ne'udhu bike minen nar ve ma qarrabbe ileyha min qavli ve amel. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاهي وعلى آله وصحبه آمين dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arz olunmak üzere buyurun as-salatu vesselam aleyke ya Resulallah salatu vesselam aleyke ya Habiballah salatu vesselam aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin himmet istemek üzere şu gecede yardım istemek üzere Ehl-i Beytine de salat olmak üzere. Buyurun. Es-salatu vesselam. Bi'adedi ma fi ilmillah. Aleyke. Ve ala alike. Ya seyyidena. Ya Resulallah. Kad dâqat hîletuna. Edrikna. Eğithna. Seri'an. Bi'izzetillah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله يا رب العالمين آمين صلواتı okuduk değil mi? Evet, Aşık Efendi vefat ettiği bizim çocukluğumuzdan kalma mübarek adam idi. Biraz meczup gibiydi ama çok akıllıdan da akıllıydı. Karpuz marpuz satardı. Ben de çocuktum, onun tezgahında otururdum karpuz satma. Küçüklüğümde hep yanında dururdum o lüks ışığında efendim. Biz muhabbet ederdik onunla. Efendim çok küçükken hep 5 yaşlarımızda 6 yaşlarımızda böyle kıymetli insanlar efendim fakir olabilir, garip olabilir ama Allah'ı seven efendim namazında, ibadetinde, zikrinde efendim İslam kisvesinde insanlar Allah rahmet eylesin. Kabri nur olsun. Efendim bize de yaptığı ikramlardan dolayı Rabbim ona da ikram eylesin. Ruhuna bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Ya Rabbi geçmişlerimize ruhlerini hep hediye eyledik. Aşık Efendi kardeşimizin de ihsal eyle ya Rabbi. Ruhları için el Fatiha.